أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مخکې ذکر وشو چې په دې حصہ کې شبهې ذکر کولې دا هغه کسانو چې هغې اعتراضونه کول پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او دې اعتراضونو کې او دې شبو کې چې دا هغې جوابونه تاسو اورېدل، دې کې مقصد دا و چې په خلکو باندې اشتباه راولي او حق پټ شي که نه. او دغه مولانو همداسې مدینه کې مقابله د مولانو سره او د یهودو چغی چا به تپوسو کو چې دا مسله څنګه د ناغي په پټکړه خو معلومه به وتا چې حق دا دی او سره دا غنه به پټاو. نه الله جل شانو اغي تا زجر او تخویف ذکر کوي چې ولا اولی حق پټوي. ان الذین بشک هغه کسان یکتمونا چې پټي ما انزلنا اغجر علی گلی دی مونگا من البینات دو واضح دلائلونا والهدا او د هدایت د خبرونا. بینات کتاب د الله، هدا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بینات ټول هغه احکام او وحی چې الله په خپل انبیا را لېږلی و، هدا نقلی او عقلی دلائل. یا بینات نه مراد دلائل او حکم او لطائف د الله د دین، او هدا نه مراد کتاب د الله وحی، وحی جلی معنی دی لگی. نو بینات پټی او هدا پټی او حال دا دی چې دا موږ را لېږلی دی الله وی پتو لگی دا چې بینات هم الله را لېږي او هدا هم الله را لېږي. د دې وجنه چا دغه تفسیرو چې بینات د الله کتاب دی، په هر دور کې د الله کتاب بینات دی، واضح دلائلی واضح احکامی خواه، او هدا د پیغمبر طریقی دا غا سنت. نو دا لکه سنگ چی دا کتاب نزول شوی دی نو دا هدا و دا سنت نزولم دا اللہ دا طرف نزی گوری خواه. خود امر دا چی دا غیوه وحی جلی دا او دا بلا وحی خفی دا، او دی لگی دا پتی من بعد ما بیناه لناس فی الکتاب، پس تا دینا چی مونگی وضاحت کرده خلقو تا پا کتاب خبل کی الله وی مونږه وضاحت کړلې مسله شتا، او دا ظالمې پټي. زاد المسیر کې ابن جوزی وی بینات حلال حرام حدود فرایض ټول د شامل، او هدا د نبی علیہ السلام غنعت او صفته دا غ سیرت چې هغه بدی پټاو. نو اولائک یلعنهم الله، ور دي کتمان کوي، کتمان ډېر لوی جرم دی، مخکې تیر شی او معصیت کبیره دی. او کتمان وی ست خازن خپل تفسیر کې وی آدم و اظهار شیئن مال احتیاج الى بیانه، یو شی نخ کارا کول سرد دینا چې داغه بیان ته حاجتی، معنی یو مسله داسې ده، یو خبره داسې ده چې داغه بیان ته ضرورت دی، او سرد داغه نه یو سره هغه پټی نو دا کتمان دی. په دې دور کې هم ډیر کتمان د سنن خلق کوي، معنی مولا دی عالم دی خپو دی مسله وته معلومه ده، دا وتم پتره چې دام سنت ته او دام دی پټي، دا لوی ظلم دی ښه. او که یو سړی وي چې زمونږ استادانو مشایخو لوی لوی علما شغی د دین خدمتونه کړی دي، ای خدا مسلې نه بیانولې، کوئی حاجت نه وته. کم میدان کې چې حاجت یې بیان کړی دی خو یو ځای کې حاجت نشته، نو شریعت تا په دې نه راپورته کوي چې ته د خامخا جزئي اختلافات ذکر کوه او فرعي مسلې دې ذکر کوه چې رب الیدین کوه او فاتحه کوه او فلانې کوه او فلان. شریعت ته دې ته نه راوستي، یو سنت باندې عمل کیږي بس خلق روان دي، ٹھیک شو خبره، عوام خلق دې غیمه ګډوډوا. لیکن چې کله مسله مخه تراغلا دغه سنت باندې عمل کول والشته او دامشته، او بیا ته پوهیږي چې دغه سنت ته خلق سپک نسبت هم کوي، بیا به بیانې دستازي مواری ده. او کدا دې بیان نکړو الله بدل سټ گس کوي چې د پیغمبر سنت ته خلکو کنزل کول، سپکی خبرې غي پسې کړي او بیا پته نه لګی چې سوره سوره پراپې ګنڈې کې دی او تا دومره نو شو ویل چې دا د نبی له سلام سنت دي سنت هم نه وتا دا ډېر لوی جرم بیا ښا دا فرق یې پګې ایو سړی دې دانه وي چې آیات د يهوديانو مبارک راغل دي اغه د نبی له سلام صفاتونه پټ کړو لکه ماره توسو زاد المسير ابن جوزي بينات حلال حرام حدود غایز ته وي او هدا نعت النبي او صفته د نبی له سلام صفات ته وي کنه علامه علوسی تفسیره المانی کې وي هاذا وان زلت اليهودي فالحكم عام آیات اگر چې د يهود مبارک دي خو حکم عام دي ګوره دغه وجه چې قرطبي لیکلو چې تناول كل من كتم شيئا من الدين وهذا اقرب الى الصواب تتناول المسلمين تتناول من المسلمين من كتم الحق قرطبي وي هغه مسلمانانو ته شامل لږه حق پټ کی حق پټول یو سړی حق دیتا سره اوته پټ کی کار کوي نه یا یو ځکه گواہی ده او ستا په گواہی باندې حق کار کیږي ولې تا ته پته ده او هغه گواہی ته نه کی دا حق دی پټ کو دام حق پټول لیکه نو دام حق پټول لی چې اوس مولا دی او مسلې ته خو ضرورت ته او تر دا غې نه دی پټینه بیانې ولي د دډل ته کمیږي یو یا په دې ته دنیایي څه نقصان دسی څه مسله ده نه دی هغه وجه نه دی دا دینغه مسله نه ښکار کوي د دې وجه نه کبیر کې امام راضي وي يتناول كل من كتم شيئا من الدين وهذا اقرب الى الصواب او قرطبي عبارت دا سه او چې تناول من المسلمين من كتم الحق یو بل تنزدي تعبیر چې دا آیات شامل دي هر هغه چا چې هغه سیس د دین نه پټ کړی هم دا شان نور علماء هم لیکلي خپل تفسیرونو کې ښا نو دا هر هغه سړي سزا ذکر کوي چې هغه لګیدل دي او حق پټ کړی دي او حق ولې نه ښکارا کاو نو پای کې یا خدای هغه مار ته ډله کمې ده ملګری دینه جدا کېده چې ربه به خلک بد وګڼي نو موږ سره بیا سوګی نه یا پدې یریده چې زما چې کوم پیسې او دولت او مال لاس لرازي ناغه به ختم شي اقتدار بنانه لاړ شي خلک به مې د امامت نه وباسي دا چل بوشي دا بوشي دا برابانه بنشي دا به بنشي هغه د وجنه حق نخ کار کاو نو دا هغه ته شامل لګوري یا هر سوګ شي کاین من کاند چانو ماخله چې پلان کې دا ذکر وړینګي دا ذکر دغه د شریعت اصول نه دي دې طریقې نه د صفات ذکر کوو چې کوم قران ذکر کړی دی ښا ته الله په دې نه مکلف کړي چې ته بلګې د خلکو نمونه باخره چې پلان کې د پلان کې زوی داسې کوي او پلانې د پلانې زوی داسې کوي صفاتونه ذکر کا د قسم چې قران کریم وایي چې مم بعد ما بیناه للناس فی الكتاب مطلب دای قران او سنت کې مسله شتا موجود ده او سره دا غینه یو سره لګي او هغه پټي نو اولایک یلانهم الله دا صفاتونه والا لعنت کوي پدی باندې الله او یلانهم اللائنون او لعنت کوي پدی لعنت کوونکی الله ته لعنت کوي لعنت سید الله تعالی طرفنا الابعاد عن رحمت الله الله د خپل رحمت نه لری کی او کوم سړی چې د الله د رحمت نه لری شو د دې په دنیا کې په فسق او په بجور او په ګناهونو کې په شرک او په بدعاتو کې او په مختلفو غلاظتونو ګندش حسد او کینه غلا غلطی دارنګ ټول سيزونه دوکه دړاکه دا پکې راشي ښا دا ولي الله په لعنت وکاو او دارنګ دنیا کې عذاب په درازي او د آخرت د عذاب مستحق شي ښا د الله د رحمت نه لریش يلعنهم الله او يلعنهم اللاعنون او خيري کوي دي تا خيري کوونکی ایمان والا ایمان والم دي ته خيري کوي ښا اتواوي پریان دیو که انسانان دي ښا لکه عام ذکر کو او قتاده رحم الله ملائک ذکر کوي لا عینون ملائک دي حسن بصری وی ټول بندگان د الله مراد دي لعنت دي کوي ښا امام مجاهد وی بهائم او ساوی مراد دي هغه پی کوي دا اقوال ټول زاد المسیر کې ابن جوزی دارنګ مظهری ذکر کړی خپل تفسیر کې او ښا دار جامه کې ټول بندگانو ته شامل له سوال داري چې کافر وته مخيري کوي وایو کنه کافر کله ځان ته مخيري کوي کافر خپلو کافر ته هم خیرې کوي ولی لاس اوچت کی وی یا الله چې کوم سړی ستا د دین خلاف دی یا الله کوم سړی چې دیندار نه دی او دین پکې نشته ته تبا کې ځان ته خیرې نه کوي دا مبتدا دا خلاف د حق چې روان دی یا عقیده کې شرک دی او ګند دی یا فسق او فجور کې اخته دی یا د سنت خلاف دی دې کله کله لاس پورته کیو دعا کوي وی یا الله کوم کسان چې ستا د دین خلاف دي ته تبا کې ځان ته خیرې نه کوي یلعنهم اللاعنون معامه کټولو ته شامل کئ ایمان والا خو خود لعنت کئ پاغي معنا خیره کئ اره دا پتو لګی دا چې پداسه خلقو باندې لعنت ویل شي اگر چې نوم غستل نشته او صفات ذکر شي نو داغه د وژن رستو چیرې څوک دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي داغه دلا نه خړر کسان راځي کنه نه الله ته تباہ او برباد کی چې کوم سړی لګي اوغه د ایمان والا د عقیده خرابولو کوشش کوي داغه د عمل خرابولو کوشش کوي الله ته تباہ کی عام خبره خو کول شي نو مالا ایمان والا دا کار کوي اکل اکل خصوصی لعنت ته خو پاغه ځای کې دی بیا چې خاص بدماشان مخه تراشی چې داغینا ډیر لوی نقصان ایمان والا ته نبی له سلام بیا د ذکر دی دا د نبی له سلام سنت قنوت نازله او تویخه چې په مونږ کې دعا کړی دا او دی وی چې اللهم علیک بفلان علیک بعذبه یا الله دا فلانی کافر رونی سي یا الله دا فلانی کافر رونی سي نو مې غستر دی یو تنخه نا غستی شي په خاص دی کې بیا عام حالاتو کې د انبیاونو چې کوم خیری نقل دی ناغه زمایر سره دی چې ربنا مثالا اموالهم واشدد على قلوبهم اگر چې زمير سره تعیین ناغله چې فرعونیان یادی موسی علی السلام خیری کوي کنه یا الله د مالونه ول تباکی یا الله دالونه په کفر حق لک کې ځکه دی ایمان تند راځي نوح علی السلام مو رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ای زماربا په دې زمکه د کافرونو یو کور آباد پرې نه دی خیری هم کړی دی دا رنګ نورم نیکان خلق اغی کافر و تخیری کی چی اللہ کم کسان چی دین تا نقصان نسی تی تباکی او بیا خطیبان پا خطبو کی دعاگانے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دی کنا پکار دی چی پا دیدویم خطبہ کی اغا کسانو تا شد اغینا دین تا ایمان تا ایمان والا تا دا اللہ کتاب تا سا نقصان دے دا اغیر پارا دا اللہ نسوالو کی چی اللہ تباکی کی اللہم شتت شمل الكافرین اللہم دمر دور الكافرین اللہم خرب بنیانہم اللهم مزقهم كل ممزق یا الله ته تسنس کی یا الله ته کورن روان کی یا الله د دې ټولګه تسنس کی او د دې جماعت تتر بتر کی او اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاشغله بنفسه وردد كيده في نحره یا الله سوک چوم د اسلام او د مسلمانانو دشمن دی عام شکنه خبره عام شوار سوک چي دی نتی پخپل ځان اخته کی فاشغل هو بنفس الله تی پخپل ځان اخته کی او ارزد کیده فی نحر او داغه مکر او داغه تدبیر پاغه واپس کی او جعل تدبیره تدمیرا هغه چې کم چل جوړی ایمان والتا او د ایمان خلاف او د دینوالو خلاف او مسلمانانو خلاف نه پاغه کی تبا کی الله تی پخپل چل کی پخپل راګیر کی چې تباشی نه خیره بکای کنه کافر او محمد رسول الله صلی الله علیه نقل لی خصوصا په داسې موقو کې چې پاغه موکو کې به خطر او ایمان والا تا دارنګې اسلام ته دین ته نبی له سلام خیری کړی دی نن خو مستقل خطر د ایمان والا تا په کومه غاړه چې ګوري د مسلمان خلاف ټول کافر یو دی او د کوشش دار چې مسلمان پاتې نشي نو بیا دې خیر دی سي په نوم باندې خو نه مسلمانۍ کې وې دي ځانته کنه او چې اسلام کوم نظریه ده یا د اسلام چې کوم بنیادی عقاید دي یا د اسلام چې کوم بنیادی اعمال دي یا چې کوم فرایز دي هغه ولا ګډ وډ کا خاصه په مستحب سره نه مسلمانيږي سره چې مسلمانيږي نو په فرض مسلمانيږي د آیات ساته نو فرایز ولا ټول ګډ وډ کله کنه چې ولا ګډ وډ ګړي دي په بے پردګي ته وګوره دی به حیا ته نو مسلمان بچی کم دی ته ورسې دو د مسلمانانو لونه او زنانه کم دی ته ورسې دا تحریک دی داږي په چل چل روان دي او مقصد دا دی چې دی بر د فرایز نه منکر شي نشي د فرض نه سره منکر شي مسلمان پاتې کیږي وزره زره د پزان لیبل لګي چې مسلمان خو به نه کنه مسلمانی صدا سے شیخ ہونه دی چې کنه هغه د سران خطه او هغه ته نو ورځې دو نه دا خو یو معنوي شیز دی دا خو د عقیدې تطهیر دی او هغه عقیده داسې شیز دی چې هغه پته نه لګي ظاهر کې ښا دنه پرته ده د دې وجنه ظاهر کې بزان ته مسلمان وي او دا ظاهر ده چې کافر شینو لکه نه کیږي دا نه چې لکه به کیږي او خره به وشي او دارنګي وښتو په غټ غټ وشي او په سلوري بګرځي نه ورشه دې اندوانو ته ظاهري شکل سرستانه خسته دي ورش انگریزانو ته وګوره د ظاهری شکل په دیوار وستانه خېستای مال به وسروم ډیری د ژوند سہولتونه به وسرومي په دې باندې کنه ده چې ته دې باندې خیاط کې جره حال دی وخه حال همیشه د کافری ظاهر کې جو ته ګوري ایمان والا خدا سي چې اکثر غریبانان خلقي ولې غریبه طبقه اسلام طرف ته زور کوي ولی کافر خو اکثر چې پیسې او دولت تنغی د شهوات مخې ته چې په دین باندې عمل کوي نو ظاهره خبره ده چاري شهواتونه نشي در سره کوله لذتونه او خوندونه او مزیر دنیا نشي غسته چې کله په دین باندې عمل کوي ولې داغه نو بنديږي چې د الله حکم مخه تراشي نو ظاهره ده چې دې دور کې ډېر ضرورت و. هغه خلکو ته چې هغوی دا مشن شروع کړی دی چې مسلمانان کافر کوه، او ته دا یاد وساته. ابوالحسن علي ندوي رحمه الله اوس وفات شو، یو بین الاقوامي سکالر و که نه، ښه عالم. هغه وی مسلمان دې دور کې اوس د نن نه دېرش کاله مخکې پنځه کاله مخکې خبره کوله چې په مسلمانانو ملکونو کومه فتره روان دی، نو ذهني ارتداد کې اخته شو. ذهني ارتداد کې ادا حقیقت دی چې ډېر خلک ذهني مرتد دي. ذهني مرتد دي ته وایي چې د الله یو حکم مثلا د پردې حکم مخې ته راغی، دی وایي مړه دا په کې چا راوست، خو چې دی وایي نو بس لاړه خبره ختمه شوه، نور د ایمان ختم شو. ذهني مرتد دی که نه، اگر چې ظاهر کې مونځ به هم کوي، روژې به هم نیسي، تلاوت به هم کوي، کېدای شي جومات کې هم ګرځي راګرځي، ظاهر کې بداسي مولا په شکل کې دی، مدرسې جوړه کړې ده، یار طالب او عالم په شکل کې دی، لیکن ذهني ارتداد کې اثرې ښه ولې هغه د اسلام په اصولو عمل نه کوي، د دین په شرایطو د دین په احکامو نه چلیږي. ظاهره خبره د ذهني مرتد دی. د دې وجنه دا ضرورت ډېرو چې د کافرو تخیری وشي، ولې هغې تحریک شروع کړی دی، نو نور څه نشي کولی، نه خیره خو کولی شي که نه، نو کم از کم دومره خو که چې الله ته لږ وجاړه زاري وکړه. او دا هغه ایمان والا د پاره سوال وکړه چې نن د کافرو پنجه کې ګیر دي، زما ستا ورور دی، زما ورور دی، زه مسلمان یم، او زه پوهېږم چې دی ګمراه کېږي او خرابېږي، زه به جاړم. پر دنیا پر لحاظ باندې هغه سره پیسې نه څه خبره نه، وخت به تیر شي، واسو کال ژوند دنیا کې تیر بشي، خو د آخرت تباهي رااله نه، دا زما د پاره به ډېر د افسوس خبرې، خو چې مسلمان یې غبه دا سوچ کوي که نه. قرآن کریم وایي یلعنهم اللاعنون، په داسې خلقو باندې ایمان والا لعنت کی، چې ګوره مسله پټه کړه او د هغه پټولو د مسلې د وجې دومره نقصان پیدا شي چې مسلمان په خپل دین نن نه پوهېږي. او که ته دا خبره وکړي چې دا د دین خبره وي، دا په کلام شته، اوس هم ډېر مسائل داسې دي چې چونکې بیان شته نه قرآن کریم کې، خو ټیک د اصول هم ذکر دي، کلیات پکې شته، احکام پکې شته، د هغې تفسیر او تشریح حدیث کې ده، خو حدیث و سره پوره نه بیانېده. چې کله حدیث بیان شي نو د ټولو اعمالو اصل حقیقت او هیئت هغه مخې ته راشي، نو هغه چې کله مخې ته راشي او کله پوهې چې دا سنت دي، نو دی پو دا پکې شته. یو ځان خبره وکړه نه، د الله د دین ناسې نه چې سبا ته غلط نسبت وکړي، ادا به دا مولا د لاسه کېږي. ښه ویلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وصلت توبې طرف ته ترغیب ورکړي چې وراشه نن دنیا کې ښه ژوندې ښه ګړندې توبه وباسه. خو دلته دا هغه چا توبه ذکر کوي چې هغه حق پټ کړی دی. إلا الذين تابوا، دا که امیر یې او که مولا دی، ښه دا نه چې کنه صرف د مولا لپاره دي، دا ظاهر کې حق پټول د مولا کار دی. د دې وجنه علماو به وي دا د مولا د توبې دپاره شرایط دي. دلته د مولا توبه ذکر کړلې ده چې حق پیژنې، هغه نه خو پټی بیا هغه که نه، خو امی بل لحاظ سره حق پټ کړی دی که نه، پکې هم راغی که نه. کله امی دی او هغه ته مسله معلومه شوه، دا ته پتره چېر زما د خور ما سره په دې جایداد کې حصه شته، زما د ورور ما سره دی، وایي نه نه نشته پکې، دا حق یې پټ نه کړو. داسې ګواهي ده ورسره، ښه پتره ورته چېره دا کار داسې شوی، د دې ګواهي نه کوي، نو حق یې پټ نه کړو. نو هغه پکې هم راغی، ځکه امی دی او که مولا دی، خو چې حق یې پټ کړی دی. او د عام علما مبارک دا ذکر چې اکثر مولای پټي امیانو کې کم کم دي، او مولان ټول دي، ځکه حق هغه پیژني. الا الذين تابوا واصلحوا، دا غره توبه شرایط وګوره، درې شرایط ذکر کړي. مگر هغه کسان تابو چې توبه ویستا واپس شو د حق پټولو نه، چې بیا بن کوم، واصلحوا آینده د پاره عمل برابر کوم، وبینوا وضاحت یو کو داږي چې کم دي حق پټ کړو، کم حق چې پټ کړو داږي وضاحت یو کو. دا درې شرایط دي پکې. ښا سورې عمران کې براشي توبه د امی سړي، چې عام امی د حق نه دی پټ کړی که نه، نو دا هغه د توبې صرف دوه شرایط دي. نواسی آیت کې براشي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، تر اوسه یو ګناه کو پرې خودو آینده د پاره نه کوي، بس دا دوه شرایط دي. خو مولا یې سره درېم شرط هم ذکر کوي، هغه سړی چې هغه حق پټ کړی دی، چې وبینوا وضاحت به کوي. ولې د حق پټولو د وجه نه ډېرې مسلې راغلي دي. مولا د حق پټ کړو مسلې نه ده ښکاره کړې، د هغې د وجه نه ډېر لوی نقصان شوی دی. نو دی به خامخا د هغې بیان کوي چې دا ګورې حق ورونو ما پټ کړو، توبه مې وباسلې ده آینده د پاره به داسې نه کوم، دا ګناه او جرم زمانه شوی دی، خو دا یاد ساتی چې دا ما پټ کړو دی حق. امی داسې کړي دي، نو هغه به هم داسې ووایي چې دا ګورې ګواهي وه، ما ته پته ده، خو بس تر اوسه مې پټ کړی و، الله دې ما معاف کړي، اوس یې ښکاره کوم. ذکر دې د وجه نه نقصان نه سي دلې، ذکر به وضاحت کوي، خو بیانو بیانې به خو عامي سره هغه د پاره صرف توبه دا وایند د پاره عمل برابر ول لذينا تابو من بعد ذلک واسله او د منافق توبه چې نه پېږي شرایط بیا زیات دي ال د سلور شرایط کی سوره نساء کې براشي 146 نمبر آیت کې الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله ورسلور شرایط دلته ذکر کړو یو دا چې دا غا منافقت نه به واپس شي بل آینده د پاره به عمل برابر کی معنی مسلمان به مخلص واعتصموا بالله دا الله په دین به منګول کله کیږي ښه اقوا کیږي دی فاکیږي بدینا واخلصوا دينهم لله خپل دین به سوچ کی الله لا د منافقت چې کوم خیر او غبلر کی دا سلور شرایط ولده فولا اکاتوب علیهم نو دا صفتونو والا توبه قبلوم زده دی مهربانی کوم پدی روجو در رحمت کوم پدی وانا تواب الرحیم او زیم توبه قبلون کی مهربان قرآن کریم وی پی پدی خلقو بانده لعنت تی یلعنهم اللہ و یلعنهم اللعنون او بیا ورپسیم آیت کی ذکر کئی دلتا تخفیف اخروی کاتیمینو دا حق تا اکمو کسانو چې حق پټ کړل دي کنه یو خو دنیا کې ایمان والا غي د خیری کوي کنه او الله په لعنت دنیا کې کړل دي اوس وی آخرت کې هم لعنت دي د اخلاص نه دي بچ نه دي دا نه چې دنیا کې لعنت او د مړ شنو ختمه شو خبره ان الذين كفروا بشکاغه کسان چې حق پټ کړل دي انادن و ماتو او مړ شو په دې حال وهم کفار نو حال دا چې دي کافرو کفرو معنا څه کتمول حق انادن انادن حق پټ کړل دي ښا عمق کې چې ذکر وشو د غینادی حق پټون کېده د زد د وجنه او د عناد د وجنه حق نخ کار کوي د حسد د وجنه د ډله بازي او تحزب د وجنه او ماتو او مرشو وهم کفار نو حال دا چې دي کافرو معنا حق پټون کې او زد حسد اولائک علیهم لعنت الله نو دا صفاتون والا په دیوان لعنت د الله دې والملائک او د ملائک او الناس اجمعین او د خلق ټولو وردا تکرار نه دی چې سړی وي مخې خو ذکر کړه لعنت وې تکرار نه دی اگر دنیا خبره ودا څه د آخرت ته نو دلته لعنت نه مراد لعنت ته په آخرت کې لکه د ابو العالیه قولو رحمه الله مظهری ذکر کړل دی چې هاذا فی القیامه دا د قیامت باره کې دی او سوره اعراف کې براشی ردیده حال الله به لعنت کوي د ملائکه ورو طرف نوم دی ته ویلی شي لکه څنګه چې راوشي چې دی به مالک ته وي چې یا مالک یقضی علینا ربک او مالک سے مالک د ټول جهنم مشرف سر دے داروغا فرشتہ دا ملک دے ندیب وتوی الله دې په مونږ مرګ راولې مونږ ډیر تنگ شوی زر کال پس بولاغه جواب ورپی زر کال پس ترمذی کې حدیث راځي چې انکم ماکسون تاسو یې ساری بیا به دې چې وی وی وی وی وی نو په اخر کې وته قاری کې چې اخسو فیا قریش په دې جهنم کې قریش خبر کړه ته ونه کینو لا تو کلیم ناغیم کور اکلتنا چلر شی اولائی کنیم والملائک والناس اجمعین در خلقو فیم نگوره او قیامت کی بدی پیو بلوم کوي سور عراف کی براشی اتا دیر شاید که کل ما دخلت امت اللعنت اختها هر واری چی داخل شی دی جہنم تا یو ٹول گے نو دی با لعنت وی پاخ دی پشان چی سوکو پاغی بنده دی پشان چی و اختی و توی اخت خورتا وی کنا مانا دا دی غنتو کنا دا دی چه سنگ عقیده و عملو دنیا که دا غیم دا غشانتی و ناغیو پا یو بل لعنت پوی یو دل اتلی دا و بل دل چیزی ندی بوتی تو لعنت تاس امرالی ناغیو بوتی پتاسو دی لعنتی سورن کبوت کی براشی پینزی شاید کی سم یوم القیامتی یکفرو بازوکم بی بازن و یلعنو بازوکم بازا بیاد قیامت برز با بازی دا بازی نه انکار کئی او لعنت بپلیگی خوا پا یو بل بلعنتو نیلد ماده دا لعنت قرآن کریم کی یو سلویخ بل راغلی دا او د دې نه اسباب قران کریم ذکر کړی دي نه اسباب معنی دام سبب دي دام سبب دي چې د وجنه د لعنت مستحق شي دام سبب دي نړومبه سبب پای کې کفر دي لکه بقره اتاتیا کې تاسو ته پیر شي بل لعنهم الله بکفرهم دارنګ احزاب کې سلور نوي کې ان الله لعن الكافرین وعد لهم سعيره لعن الكافرین نو دویم کله لوز ماتولی لکه سوره مائده دیار لسایت کی فبما نقضهم میثاقهم لعناهم نو دریم دروغ دی لکه آل عمران یو شپه ته کی براشی فنجعل لعنت الله علی الكاذبین معنی نسأل لعنت الله لعنت الله په دې کاذبینو باندې به واړو نو کاذب د کذب د وجه نه د لعنت مستحق شو. التم په بما نقض مخیات کې به سبب وي وګنه. نو سلورم ظلم دی لکه اعراف سلور سلوي کفاز کنه مؤذن بینهم اللعنه الله علی الظالمین. نو پینزم پلولې کټکول او فساد کول پزمکه کې رات پینزیش کې براشي. والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. نشبغم بدنام لګول په نیک سړی باندې پاک دامن باندې پاک دامن دی او پاګه بدنام لګولا په سړی باندې او په خزه باندې. نور کې براشي درشات کې ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره لعنت بشيره. نوم الله او د الله رسول بارکه بدر دی ویل سپک خلق وزول اغه ته تکلیف ورکول. احزاب کې براشي او پندوز کې ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. دا د الله او د الله د رسول په حق کې چې سپک خلق وزي کنه دا الله دین ته او یا د الله احکام او د سپک ګوري دنیا اخرت کې به د الله لعنت کړي. ناتم د الله بیزتی کول مانا دا غباره کې غلطی خبری لکه یهودو چې بکولی رابشی سوره مائده سلورش پیتا که وقالت یهودو ید الله مغلولا. یهودیانوی لاسونه دا الله بندی بس وی بند کړل لاسونه بخیل شوی دیوی معاذ الله. اصل که نبی علیہ السلام چې لا مدینه ته نو راغلن دا یهودو دیر چرچه وی تاویزونه باغی خرسول دمونه باغی خرسول پیمامتو اجرتونه دارنگ پیسه و پیوسه و پبلسه او هلی به خلکو لکته او پاغي به دي پیسې وصولولې. نبی رسول الله چې راغره سبن شو کنه او بلکې د سود کاروبار بم دی گو اگر سبن شو چې بن شو نو دي خراب شو کنه وي الله دی او خلاص بن کړی دی معاذ الله. نه الله جل شانو وي غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. د دې لاسونه دي بن شي دار خیر نه دا بند دي او د دې باندې لعنت شویرې دی وینا د وږي په دې لعنت شوی د لعنت مستحق شو. ناخرین هم حق پټول لګ دی زکی دی وی کنه ولایک اعلانهم الله ولا کم کسان چې حق پټی مخیات کې تیر شو الله په لعنت کوي ولائنین ټول په لعنت کوي لعنت کوونکی ولایک علیهم لعنت الله. دا صفاتونو والا په دی لعنت د الله دی او د ملائکو د خلق ټول خالدین فیها همیشه به دی په لعنت کې همیشه به. یا ها زمیر اور تراجی اور کې به نه ول جهنم تلا لا يخفف عنهم العذاب سبق بنکلی شي د دین هغه عذاب چې مقرر دی په دی باندې. دا ټکه به سره وای چې العذاب کې الافلام عهدی دی ګوري معنی کوم عذاب چې الله په دمو مقرر کړی دی بنسب کیږي چې څوک اعتراض ونه کی چې په جهنمی وسپک عذاب نه د ابو طالب بارا کې خرازی چې په ټولو جهنميانو کې سپک عذاب پاغر صرف پنی کېړی یا پیزار د اوري ودا چولې دی. حدیث کې راځي ابو طالب لا با د نور جهنميانو ټولو په نسبت کم سزا ورګي اکه سزا سره چې کېړی وته د اوره چولې دی خدای غي د وجنه دماغ لګه د کټوي خټ کیږي لکه د کټوي تا اوس په عذاب دی پاغه باندې. نو دا عذاب نه مراد دار مقرر عذاب ابو طالب باندې چې کوم عذاب مقرر دی هغه بنسب کیږي په بل جهنمي چې کوم عذاب مقرر دی بنسب کیږي تا مطلب دی مقام کې. نو معنا مقرر عذاب په دی باندې دی نبی له صلوات و سلام سره چون کې هغه ډېر زیاتې منډې والی دی ها نبی له سلام سره ډېر منډې والی اگر چې کافر مړ دی دنیا نه کافر تل دی لکه منل چې دا پیغمبر دی او دا د الله دین دی چې څه پیش کوي صحیح دی لیکن ظاهر کې په خپل باندې اقرار نه کو کنه او چام داغه په مخ کې نبی له سلام څه ضرر نشه رسول هغه ته کله خبره کوه نبی له سلام خبره کوله د دعوت کار به کو چا ته غږ ځکه نشه کوله چې ابو طالب د مکی غټ ملک او وخت کې مشر د ټولو قریشو نو چا غړک نه شوواله که نه او ډېرې موقع داسې راغلی وي چې غې راغلی وو ابو طالب صاحب تمینتونه کړي وو چې دا سړی غواړه ځم د دی نه دی وایي چې لات څخي څه نه شي کولی منات بزرګ څه نه شي کولی مونږ چې دی څه وی هغه بوله ورکړو که دی مال غواړي که دی بادشاهت غواړي که دی ښځې غواړي ښایسته کور بوله ډکو پرته نبی علیه الصلاة والسلام ته هغه یو خبره وکړه وایي دا ستا قوم دی ستا نه لږه برابري غواړي واره نبی علیہ السلام صادر د عربو مدد ته صادر پوګه کو روان شته اپو هجرې خفشو ویرو ګرځا دي دوی زه کسانو ته غټ غټ خلک ولا راغلو وی زه اوغه ته سي وی وری خپشوی او خپل کار کوه او به وته ما ته خپتره جستا دین صحیح دی ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا ها او فصدع بامرک ما علیک غزازا خپل خبره خو کولا وکړه تر سوچ زیم کنه څه پروا مه ساتنو او والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وصد في التراب دفينا قسم په خدای کدا ټول عرب راځي مشي کنه تا ته معمولی zarar نشي در کولې نو شګر کانی گزار در باندې نشي کولې نو تر سوچ ما د خورو بالخ نه جوړي ادا حقیقت خو چې څنګه اغه وفات شو مړ شو کنه نو داسې کافر تنګول شروع کړ ځکه نبی له سلام هغه کال تعامل حزن وي بیاخه د غم کال دا دور سخته سره د دین نبی له سلام ولا راغه بالکل اغيري وخت کې او ته کا کاجي دی وخت کې راته وایل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله هغه غیر چا په روکه تل ابو لهب ناس د کشر زردنه او دی خو ابو جهل ناس نور کسان ناس تو هغه ته لاله غوړې دا غلطیونه کې په شرمونو به شرمېږي دا خو زمونږ د نیک دین دی دا عبد المطلب سی وو او اوس به زمونږ د نیکونو د پلان نیکونو دین پرې دی اگر چا په روکه تل نبی له سلام ته بیا وي وکړي کاجي دی وکړه ته وایي زه به قیامت کې ستاده لپاره خبره کوم چې ما ته ویلو د مرګ نه مخکې نه وی بالکل ما ته پتره چې اور ته روانم اور ته وی روانم کو قبلت النار علی العار قبلت النار اور مې قبول له شرم منه دی زغول دارونه د مکی په کوڅه کې بډېګانې وایي چې ابو طالب د نکد دین نه وخت تور کلک ته خو یې خپتره راته او دغه شان کافر لاړ قران کریم دا وایي چې سپک بنشر دین هغه عذاب چې کوم مقرر دی په دې ابو طالب باندې چې کوم عذاب الله مقرر کړل دی کنه اب نو سپکیږي او غالبا دا سپک عذاب هم د دیو جن دی چې نبی له صلوات و سلام سره منډی ترړې والی دی کنه د پیغمبر مرسته خو کړی دی کنه ملګرتیا خو کړی دی کنه اگر چې دی کافر پخپلا هغه د وجنه د نور جهنميانو په نسبت په عذاب کم شه خدانه چې کنه د جهنم نه بچی د جهنم نه بچ کیږي عذاب کم شل او چې کوم مقرر دی بنس پکې ولا هم ينظرون ان بديل مهلت ورکی دیشی اخو سلورم باب بیا شروع شو بیا وته ګوره ان الذين بشکا غکسان یکتمونا چې پټوی ما انزلنا غشرا لګلی دی مونږه من البینات دوازه احکامنا خپل کتاب اول هدا او د سنت د پیغمبرنا یا من البینات دا عقلی دلائلنا والهدا او دارنگی دا کتاب دا اللانا علم بے مانا من البینات دا کتابنا والهدا او دا سنتنا یا من البینات دا حقا وحینا چی اللہ را لگلے و پقل انبیاء والهدا او دا سنتو دا پیغمبرانونا یا دا عقلی نقلی دلائلنا پا هر دور کی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب پس تدینا چی مونگی وضاحت کرده خلقو تا پا کتاب کے وضاحتم کرده بیان کردیم دی اولائک یلعنهم اللہ دا صفتنو علا لعنت کئی پا دیبان اللہ لرکی دی اللہ دخپل رحمتنا او یلعنهم اللہ اینون او لعنت کئی پا دی لعنت کون کی اللہ الذین تابو مگر اگا کسان چی توبے ویستا واپس شو د کتمان نا د پټولو د حق نا واصله هو وایند د پاره برابر کو عمل خپل وبینو او بیان وضاحت یو کو داغه چې کومه پټکړو حق بیان کو بیا اولائک اتوبو علیهم نو دا صفاتن والا توبه قبل هم ددی رجوع د رحمت کوم پدی مهربانی کوم پدی وانا التواب الرحیم او زم توبه قبل اونګه مهربان ان الذین بشکا غکسان کفرو چه حق پټکړه ده عنادن کفر کړه ده پته ولګه ده پټول ده حق عنادن کفر ده کنه او ما تو امر شو هم کفارونو حال دا چې دي کافرو اولائک دا صفاتن والا علیهم لعنت الله ویو پدی لعنت ده الله او الملائکه او د ملائکه او الناس اجمعین او د خلق ټولو خالدین فی همیشه به په لعنت کې همیشه به په اور کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکلی شي د دینه غذاب چې مقرر دی بدي ولا هم ينظرون نه بدي له مهلت ورکې دی شي.